A nie mówiłem, że będzie subtelnie i finezyjnie z Francji. Niestety zespół, można by powiedzieć, że zrobił mi psikusa, bo przecież jako lingwista stosowany mógłbym spłacić teraz dług wobec społeczeństwa i przeczytać jakąś długą, trudną, wymagającą nazwę francuską. A tu co? Q. Tylko taka nazwa tego zespołu, w dodatku nie francuska, 3 literki. Będzie wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa. To odkładamy w takim razie język francuski z głowy. Mam nadzieję, że w ramach płodozmianu do naszego leitmotivu Europa daje kopa. A przy okazji może zajrzymy do naszej skrzynki. Może akurat coś wpadło o tej porze. Nigdy nic nie wiadomo, kto czuwa między 2 a 4 ze środy na czwartek. Czasami można się zdziwić. No, ale tutaj się chyba nie zdziwię. Pasia w sprawie lingwistyki stosowanej. Ostatnio stwierdził pan, że teraz nie trzeba znać języków, bo wystarczy internetowy tłumacz. Zasmucił mnie pan tym, bo wyszło na to, że lingwiści stosowani, tacy jak pan, nie są już nikomu i do niczego potrzebni. Czy myślał pan o zmianie zawodu wyuczonego i wyuczeniu się nowego zawodu, który byłby do czegoś przydatny? No jak to? Przecież wyuczyłem się nowego zawodu dziennikarza muzycznego. No tak, ale Basia pytała o jakiś przydatny. strefa@polskieradio.pl. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Europa daje kopa, ale też mamy takie różne skoki w bok. I teraz będzie na przykład skok edukacyjny, oświatowy i poznawczy. Dlaczego taki edukacyjny zestaw muzyczny teraz? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Nikt nie wie, a my edukujemy, oświecamy i pokazujemy na przykładach. Ten przykład pochodzi z Ukrainy, ale nie będzie po ukraińsku, bo po ukraińsku to już byli Angole. Oj, nikt nie nadąży za tym, co dzieje się w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, czyli Angole po ukraińsku, a Ukraińcy w jakim języku? Po rosyjsku. No i do tego jeszcze tłumaczą ska. My na пляже с тобой повстречались. Ой, ой! Ты со штангой 120 качалась. Ой, ой! Ты как Шварц, а я худой, как Майкл Джексон. Ой, ой! Но все равно мне хотелось с тобой секса. влюблена. О, как красива она. И ты тоже ее полюбил. Ты разговор с ней завел, ее до дома провел и на свидание ее пригласил. И с собою берешь букет цветов, чтобы ей подарить. И вы, гуляя вдвоем, убеждаетесь в том, что друг без друга по-по-по мне жить. Тебя, капитана корабля второго ранга. Ты поразишь моря, бросаешь якоря, как Чуна Гачанга. Ты окружен водой, но мой и только мой. Ты мой любимый, когда придешь домой, я буду спать с тобой. Ходите на танцы. Твой портрет, ты по-модному одет. Такой красивый, шлю тебе привет. Я шлю тебе привет. Услышь меня, мой милый. Stop fucking me. Stop Oj, kto za tym nadąży? Kto nadąży za doktorem Wilczurem? Bo to byli Ukraińcy, ale po rosyjsku. A dlaczego? Bo po ukraińsku już byli Angole. Aj, doktorze Wilczurze, macie tutaj w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola niezły... Bardak! No, nie wiem nawet, czy z tego całego zamieszania wypiszę ten zestaw muzyczny na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. No, przynajmniej taki jest zamiar, żeby wypisać polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No i oczywiście, ponieważ po rosyjsku było śpiewane, chociaż z Ukrainy, no to będzie grażdanką wypisane, ale to już nie robi wrażenia na naszym kronikarzu strefowym, siwym. No to w takim razie w poczuciu porażki może zobaczmy, czy coś tam wpadło do naszej skrzyneczki pocztowej, no malutkiej i o tej porze niezbyt chętnie odwiedzanej, bo tak się składa, że między drugą a czwartą ze środy na czwartek to jakoś tak mało ludzi przechodzi koło tej skrzyneczki. Tym razem chcemy podtrzymać motyw edukacyjny, oświatowy tej audycji, bo ostatnio sporo wypowiadamy się na tematy ornitologiczne. Tak było tydzień temu na przykład. I nasz ekspert ornitologiczny Piotr znowu donosi. Co do ornitologicznych ciekawostek, to na przykład samiec kukułki po przylocie na tereny lęgowe rozpoczyna w maju najczęściej bardzo charakterystyczne i powszechnie znane dwu- lub trzysylabowe kukanie kuku-kuku, które jest pieśnią godową. Gdy jest zdenerwowany, okrzyk przechodzi w ha-ha-ha-ha. Ten odgłos podobny do śmiechu jest głównym głosem samicy, która nie kuka. No to w takim razie już wiemy, kto nam tutaj kuka w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To był głos samicy kukułki. Ależ jesteśmy zbudowani wiedzą od słuchaczy. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać, jak ktoś ma wenę, animusz i zapał. A my tymczasem przechodzimy, no wreszcie, do realizacji naszego leitmotivu Europa daje kopa. Tym razem Europa będzie reprezentowana przez Szwecję. No i tutaj każdy myśli, że to będą takie mroczne sagi o wikingach, o drakarach. A tu niestety nie, gdyż strefa rock'n'rolla wolna od Angola czasami musi zburzyć jakiś mit. I ci Szwedzi akurat do stereotypu szwedzkiego grania i śpiewania o wikingach trochę nie pasują. To, żeby jeszcze edukacji lingwistycznej stało się zadość, nazwa zespołu oznacza ostatnią sekundę. Po szwedzku brzmi to sista sekunden. O, to mógłby być konkurs. Ile utworów było w tym zestawie? Niestety nie będzie żadnych nagród, bo u nas tutaj bida z nagrodami aż piszczy. To może powiem, że w tym zestawie muzycznym było aż 5 utworów. Brawo. Nagroda wędruje do doktora Wilczura i to mi się podoba. To nie może być złe. Czasy utworów. Minuta 30. No, góra. 2 minuty. To nie może być złe. Zespół pochodzi, jak było słychać, nie było słychać chyba, ze Szwecji i zwie się Sista Sekunden, czyli ostatnia sekunda. No i przynajmniej nie śpiewali tak, jak Wikingowie powinni, tylko zupełnie inaczej. I no mam nadzieję, że zrealizowali nasz dzisiejszy leitmotiv Europa daje kopa. Ale tutaj nie ma się co ekscytować. Muzycznego kopa, bo to jest audycja jaka? Muzyczna. To odkładamy w takim razie Szwedów, których wcale nie dało się zrozumieć, ale tytuły będą wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby w razie czego można było wrócić do tego zespołu. Ale chyba tylko dr Wilczur i nasz kronikarz strefowy siwy wrócą, a reszta raczej nie wróci. Strefa, małpa, polskieradio.pl. Można pisać, jeśli ktoś ma wenę, zapał, animusz, albo akurat o tej wczesnej już, można by powiedzieć, porze właśnie wstał, obudził się, musi realizować jakieś obowiązki pracownicze, służbowe, ale ma 15 sekund, aby listelka albo smyka wyszykować do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Tak jak na przykład Maciek. Ja słucham strefy w drodze z pracy. Nie ma to jak ukoić skołatane nerwy przy strefowym łomocie. No to cieszę się, że przychyliliśmy słuchaczowi nieba tym szwedzkim zestawem. A w ogóle teraz to sobie uświadomiłem, że pierwszego listela wysłałem doktorowi 11 lat temu. Nie ma drugiej takiej audycji czy programu, przy którym od tylu lat spędzam czas, napisał Maciek. No, a co ja mam powiedzieć? Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? Wieszają psy na doktorze Wilczurze, że insynuuje, że imputuje. Przydałby się jakiś zestaw wytchnieniowy, no jakaś ulga. To się może Maćkowi nie spodobać, bo będzie subtelnie i finezyjnie. Byli Czesi, a teraz będą Słowacy, bo uwaga, uwaga, to dwa różne narody i dwa różne kraje, więc mogą być w jednej audycji. I Czesi nie rozumieją nic po słowacku, a Słowacy nie rozumieją nic po czesku, czyli tak powinno być. Ale czy Polacy może coś po słowacku zrozumieją? Raczej nie, bo akurat ten pierwszy utwór jest po ukraińsku. Ech, doktorze Wilczurze, jakieś kompletne zamieszanie dzisiaj z tym ukraińskim. Nikt nie nadąży za tą strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Słowacki zespół zwie się Hrdza. za dobrý nápad desí. Vypoča v hlavy, až ma to desí. Mol to byť letný do rádia. Vypadla mi celá melódia. Bol by to hit, ktorý naplní sály. Dosť bolo biedy, chceme žiť jak králi. Chceme si uctiť odkaz predkov. Slovenská melodika pre nás je všetko. My do nej dávame moderné vášne a naše poslanie berieme vážne. Šťastie na melódia. Letný žiadného osla, pesničky v rádiach slovenčina, stále len mizne, čia je to vina. Ak sú tu staráš, tu trepeš, že na tri veď angličtina do hitu patrí, to čo chcú masy určuje prieskum, všetci len asi angličtinu znesú. Žili neprešové šák, šimite, všetky to sedí, iba mne šime. Welcome to Slovakia. Ze Słowacji. Mam nadzieję, że mimo, że ze Słowacji nie dało się nic zrozumieć, no bo tak powinno być w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że nikt nie wie, co jest grane w tej audycji. Tym bardziej, że pierwszy utwór po ukraińsku. Dopiero drugi po słowacku. Zespół Hrdza. Oczywiście hołubimy, dlatego, że w swojej książeczce dołączonej do tej płyty zespół wypowiada się na temat spółgłosek, samogłosek i znaków diakrytycznych. To, przyznam się, chyba pierwszy zespół, na jaki udało mi się trafić, a więc no, lingwistycznie solidaryzuję się z twórczością tego zespołu. Na przykład napisane jest, że samogłoski E i I nie zmiękczają poprzedzających je spółgłosek. A miękkie spółgłoski są oznaczane przez znaki diakrytyczne. Oj, chyba jeszcze musimy coś zagrać z tej płyty zespołu Hrdza, która nosi tytuł Neskroteny. Ale na dzisiaj koniec słowackiego i ukraińskiego. No, co prawda, może nie wypełnili dzisiejszego leitmotivu Europa daje kopa, no ale to był właśnie podozmian. Kopa Europa będzie dawać za chwilę. No właśnie, bo patrzę muzycznie oczywiście za horyzont i co widzę? Metalowcy, każdy, każdy, każdy, metalowcy, metalowcy, metalowcy. ci metalowcy będą raczej lekcy, nie ciężcy, lekcy metalowcy. To będą, no i jeszcze do tego tak musztrujący trochę i nawijający, ale myślę, że do metalowców można ich zaliczyć. Z Niemiec Kanzler und Söhne. Thank you. 99 Prozent der Menschen hier sind für mich behindert. Du kriegst anstatt, nen Mittelfinger. Nenn mich Arschloch, hör ich jeden Tag. Doch es interessiert mich wenig, ob mich jemand mag. Ich bin was Besseres, ja, ich trau mich es zu sagen. Eure Gleichmacherei kann ich nicht ertragen. Nenn mich intolerant, ich kann damit leben. Und wenn jeder gegen mich ist, fick ich jedem gegen. Das ist kein Wunschkonzert. Das ist kein Kirchenlied. Das ist was ich will. Das ist was ihr habt. Anlauf, Augen zu und durch, mach da platt. Denn ich hau deine Meinung mit dem Hammer kaputt. Hammer, Hammer, mit dem Hammer kaputt. Meine Augen sind rot, ich hab Schaum vor dem Mund. Halt deine Fresse, denn ich hau deine Meinung mit dem Hammer kaputt. Hammer, Hammer, mit dem Hammer kaputt. Meine Augen sind rot, ich hab Schaum vor dem Mund. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Myślę, że zrealizowali nasz dzisiejszy leitmotiv Europa daje kopa. Ale muzycznego oczywiście, bo jest to audycja jaka... muzyczna tutaj, proszę się nie ekscytować. Tym Europa daje kopa. Kanzler und Söhne. Tak się zwie ten niemiecki zespół. No, myślę, że metalowcy, lekcy to z nich byli. Zapiszemy wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. O, i tutaj widzę nawet o umlaut, czyli znak diakrytyczny, bo porządek ordnung muss sein w tych naszych wypisach utworów muzycznych i tego, co było grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Kolejny zespół właściwie też powinien się zapisywać grażdanką, bo pochodzi z Białorusi, ale oni akurat konsekwentnie alfabetem łacińskim się zapisują i posługują. Jak wiadomo, na Białorusi dwie rzeczywistości. Każdy ma swoje instrumenty i narzędzia. Jedni uważają, że flaga biało-czerwona powinna być w paseczki. Inni uważają, że no trochę zielonego tam powinno być na tej fladze. Jedni uważają, że tylko język białoruski licuje. A inni uważają, że no raczej rosyjski na Białorusi powinien obowiązywać. I tak samo z alfabetem. Niektórzy, że łaciński, a inni, że grażdanka. No, taka trochę, no, schizofrenia, można by powiedzieć. No, nic dziwnego, że tam zdrowych to ze świecą szukać. Ten zespół zwie się Zdań. Я шукаю тебя глубине бездонного мора. Я блукаю в сне, в свете дышу необтяжных просторов. А в окоме тусня я стромпую по себе, не хапая ваджей, сквозь туман пролетит. Свежим ветром ясно, просто сердце крайне. Мой огонь, мой спокой. Yeah. No, niestety, ku utrapieniu naszego kronikarza strefowego Siwego, ten zestaw muzyczny, mimo że z Białorusi, będzie zapisany alfabetem łacińskim. Ech, nuda. A, czyli jak w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Przeważnie. Oj, ale koniec nudy. Przynajmniej jest bliski, bo patrzę na zegar i widzę, że oj, niewiele zostało poza tym, że... Ładny finał. Powinien teraz nastąpić. Oczywiście można się zebrać za tydzień o tej samej porze przed odbiornikiem radiowym. Ciekawe swoją drogą, kto siada przed odbiornikiem. Teraz... Przymusu nie ma, bo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola uważamy, że wszyscy wszystko robią dobrowolnie, nieprzymuszani, ale być może komuś wpadnie jakieś sprawozdanie do napisania nocą. Może jakiś mały remoncik, może jakąś grafikę, makietę trzeba po nocy zrobić. To najlepiej sobie to jakoś zaplanować na noc ze środy na czwartek. Między drugą a czwartą. Piękna makieta, piękne sprawozdanie, piękna grafika i piękny remont wyjdą z tego czuwania. No a my, no nie wiem, czy dr Wilczur nie zostanie tutaj oskarżony o rozprzestrzenianie chińskiego wirusa, ale żegnamy się po mandaryńsku. Yeah.